Sabiades que o primeiro ano se dedicou a Rosalía de Castro? Sabiades que para dedicarlle a alguén o Día das Letras Galegas fai falla que faga polo menos 10 anos que morreu? Ben, ata aquí o programa de hoxe. Estiveste escoitando a Carlota e Iria de Primeiro B. Ata o próximo programa. Os Trenchas, o programa de Madeira. Un programa no que falamos das características, curiosidades, vantaxes, utilidades e todo o que se pode facer coa Madeira. Os Trenchas, algo distinto, feito para falar sobre a Madeira. Os Trenchas. En Fala Melide, no 90.5 da FM. Escoitadas. Down on the trees, one moon on the... Un saúdo, Radio Intes, do IES de Melide. Vou vos presentar ao meu compañeiro de hoxe, Bruno. Pois sí, eu son Bruno. E por desgraza tocoume con este elemento chamado chorén. Oiche, un pouquiño de educación, por favor. O tema de hoxe é un home que creou unha cadeira chamada Cadeira de Brazos Barcelona. E el chamase Mies van der Rohe. Este home é de Alemanha, adicábase á arquitectura, pero diseñou o famoso sillón Barcelona. Menudo home tan polifacético que era. En 1905 trasládase a Berlín para traballar con Bruno Paul. Non se confundir comigo, en 1922 faise membro do Member Group e cambiou o nome polo do Mies van der Rohe. En 1929 recibo o encargo de deseñar o pabellón de Alemanha na Exposición Internacional de Barcelona. Que boa era diseñando casas. En 1937, pola situación da Alemanha, emigra aos Estados Unidos e nomeano director da Facultade de Arquitectura da Universidade de Illinois entre os anos 1948 e 1951. E fai realidade o seu soño de construir un rañaceos. Un rañaceos? Como que un rañaceos? Sí, un rañaceos, un edificio moi alto e que hai que explicarcho todo. Non, xa entendín. Entre 1962 e 1968 construí en Berlín a Galería Nacional, que é un edificio para expoñer obras de arte e que tens que visitar. Imos ler unhas declaracións moi curiosas que fixeron Mies. A cadeira é un obxecto moi difícil. Todos os que tentaron facer unha sábeno. Hai infinitas posibilidades e moitos problemas. A cadeira ten que ser lixeira, forte, cómoda. É case máis fácil construir un rañaceos que unha cadeira. Vaya, o que se coñece como un museo de toda a vida. Oiches, non che parece que teríamos que falar algo da cadeira de brazos Barcelona? Pois tens razón, senón Fernando vai no escapar, non che parece? A cadeira de brazos, o sillón Barcelona, é unha obra clásica do deseño de mobiliario moderno do século XX. A cadeira construíuse coa otomana e unha mesa auxiliar formando un conxunto entre eles para o pabellón alemán de Exposición Internacional de Barcelona. E as súas cadeiras eran tan magníficas que se utilizaron como tronos para os reis de España cando visitaron o pabellón. O diseño orixinal da cadeira está construído en aceiro inoxidable, que é o que forma a estrutura, dándolle resistencia e aguantando o peso do asento e do usuario. Naquela época, os deseñadores, arquitectos e artistas inspiráronse e souberon aproveitar as novas tecnoloxías e os novos materiais desenvolvidos durante a Primeira Guerra Mundial. Neste sentido, Van der Rohe adiantouse ao uso do aceiro inoxidable no mobiliario doméstico. Debe estar ben deseñada, non che parece, Chorán? Pois a verdade é que sí. As proporcións harmoniosas e a forma elegante convertiron a cadeira Barcelona case nun obxecto escultural digno dun museo. A súa forma está baseada na silla curulis, un tipo de cadeira usada polos magistrados romanos. As tiras que soportan do asento e do resalto foron construídas primeiramente en coiro de porco. Para fabricar a cadeira de forma industrial cambiáronse varias cousas do deseño primitivo, como os materiais, xa que se fabrica con varios tipos de coiro, en varios cores e en dous tipos diferentes de aceiro, aceiro e ao carbón e aceiro inoxidable. A espectacular cadeira está construída dunha soa peza, o que é a estrutura. As tiras de coiro poden ir remachadas ou aparafusadas. A estrutura que soporta o almofadón do respaldo do asento. Estes almofadóns dos que falou o meu compañeiro están formados por espuma de poliuretano coberta de pel de coiro suxeita á espuma por dous botóns, un de cada lado, formando unha estrutura de botóns chamadas capitoné, que pode ser de cor branca ou doutras cores. As súas medidas son de ancho 78 cm, profundidade de 77 e altura de 78 cm. Esta cadeira, aínda que poida parecer moderna, dá a sensación de que se fabrica enteiramente a máquina. Non é así, xa que se fabrica prácticamente toda a man. De aí o seu desorbitado prezo, que vai desde o modelo máis barato, que ronda os 3.500 euros, ao modelo máis caro, que anda nuns 5.500. Se vos interesa comprala, que saibades que vos virá cun certificado de autenticidade. É a cadeira ben marcada co logotipo de empresa Knoll, que é a que ten a patente, xa que lle mercou a Mies Van Rode. E dende aquí é todo. Bruno, queres engadir algo máis? Non, pola miña parte, máis nada, compañeiro. Pois desde o Instituto, informando para Falamelide, Bruno López e Alejandro Chorén, devolvemos a colección aos estudios centrais de Falamelide. Escoita Fala Melide, a radio do noso instituto, 90.5 da FM. Fala Melide, a emisora de radio do IES de Melide presenta Grandes e pequenos relatos. Grandes e pequenos relatos, un programa onde teñen cabida as creacións literarias dos alumnos e alumnas do IES de Melide. Grandes e pequenos relatos, coa literatura como protagonista. Grandes e pequenos relatos. Este é o noso relato de hoxe. Hoxe escoitamos O soño de Sofía, na voz de Miriam Ramos. Unha adolescente de 16 anos chamada María quedou embarazada. O seu mozo morreu nun accidente de tráfico. Cando deu a luz, a súa filla chamoulle Sofía. O soño de María era ter unha vida normal, sen problemas coa familia, e cando Sofía tiña 2 anos, os avós paternos quixeron facer unha proba de ADN. María dixo que sí, que non lle importaba, pero pasaron 2 meses e non chamaban a María para facer a proba. María chamaba a irmán do seu home, que en paz descanse, e non lle contestaba o teléfono. Entón, Miriam Ramos, Fala Melide, a Radio Natural. Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Nestes tempos, falase moito de economía e, con frecuencia, aparecen nas nosas conversas esas palabras infiltradas ou falsos amigos que, por soaren igual ou semellante en galego e castelán, poden dar pé a certas confusións sobre o seu significado. O primeiro exemplo o temos na palabra inversión. En galego, este termo úsase cando se fala dun cambio de sentido ou de posición, pero é incorrecto seu uso co significado de empregar os cartos en algo, para o cal deberá utilizarse investimento. Quen fai un investimento ten con frecuencia que pedir antes un crédito. Esta palabra, crédito, está correctamente empregada, neste caso por referirse a un tema económico. Porén, non se debe utilizar como sinónimo de zona ou prestixio. Nese caso, o correcto é utilizar creto. Unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns intereses carayudos. Intereses? Pensades que esta palabra está ben utilizada? Pois en realidade non o está. A palabra interese en galego é correcta cando nos referimos á actitude de quen dedica atención a algo. Porén, para referirnos ás porcentaxes que se eleva o banco por conceder un crédito, falamos de xuros. É dicir, que no exemplo anterior teríamos que dicir que unha das peores cousas de pedir un crédito é ter que pagar uns xuros carayudos. Os créditos permiten custear os investimentos, pero dice custear ou costear? Pois tendo en conta que en galego non existe a forma coste, senón custo, é lógico que o correcto sexa custear. Pero ollo, porque a palabra costear é aceitada cando falamos do que fai unha embarcación cando navega preto da costa. Outra palabra que en galego é marítima e non económica é aportar, que non significa outra cousa que arribar unha embarcación a porto, pero non a utilizaremos como sinónimo de proporcionar algo ou contribuir a unha causa determinada, xa que nese caso o verbo que corresponde é achegar. Para rematar, non esquezades que a palabra dieta en galego si é correcta cando tratamos temas relacionados coa alimentación. Agora ben, para nomear a asignación económica que recibe un traballador por realizar un traballo lonxe da casa, empregaremos a fórmula axuda de custo. E con isto, chegamos ao final dunha nova edición de Infiltrados, a sección de alto interese que non che custa un céntimo. A outra historia de Galicia. Feudalismo, alto medievo. Tras desaparecer os romanos, os suevos, que chegaran da Sermania fuxindo dos hunos, levantaron a Galaecia ao seu propio reino, co seu propio rei, Hermerico, e a súa propia capital, Braga. Pero estes suevos, tan bravos como a todos os anteriores poboadores deste curruncho do mundo, pronto botaron en falta algún inimigo co que guerrear, así que empezaron a rifar cos visigodos. Pero a cousa saíulles regular, e a fin os visigodos quedaron con todo o solar. Así pois, Galicia, que xa fora megalítica, castrexa, romana e sueva, era agora visigoda. E os visigodos, que xa estaban cansos de guerrear, dixeron: «E logo, por que non nos repartimos as terras entre os nobres e a igrexa e adicámonos a vivir tranquiliños, ó, que xa rifamos dabondo?» Pois así o fixeron, e a iso chamáronlle feudalización, que basicamente consiste en que mentre os servos traballan as terras e pagan os dezmos, os nobres xogan o xadrez xigante e organizan festivais de soglaría. E la mentres, o estamento eclesial adícase a levantar igrexas por todas partes para asegurarse de que Galiza lle quedaba ben católica, apostólica e romana. Manda carallo, tanto guerrear para botar os romanos, e agora viñan estes e tamén eran romanos. Polo menos as igrexas lles quedaron ben bonitas, ó. Porén, nas altas esferas eclesiásticas non estaban conformes. Eminencia, esta semana levantamos outras 15 igrexas. Ah, pois mira ti que ben. Non lle satisface, Eminencia? Pois a verdade é que non. Estou farto xa de minúsculas igrexas espalladas por todas partes. Sonche bonitas, vale, pero sonche tan iguais, tan románicas e, sobre todo, tan pequenas. Temos que pensar en grande. Hai que montar unha boa leria, que hai moita herexía nesta terra. Non sei se estou a entender, Eminencia. Adiante. Disculpe, xefe, atopamos un cadáver flotando no río. De año, por fin sucede algo interesante. Traíanmo xa mesmo. Sí, Eminencia. Con todos os respectos, vai traer un morto atopado no río aquí, Eminencia? Para que exactamente? Cálao. Ver aquí o morto. Fixa de vos ben. Non vos lembra ninguén? Non sei, parece chinés. Eu non sabía que houbera chineses negros. Ai, que paciencia hai que ter. Miradio ben. E cuspidiño o apóstolo Santiago. Pero Eminencia... Silencio. É o apóstolo Santiago e non se fale máis. E que non o que ir a ver será considerado herexe. Isto... Sí, é sen dúbida o mesmísimo apóstolo. Hai que notificar este milagrio vaticano. Xa veredes a que imos montar. Remataron as capeliñas nas que rezan 4 almas. Seremos unha potencia. Xa Xa estamos no tempo da nosa sección de Isto como era. Para o noso tema de hoxe, contamos coa axuda dunha falante habitual de castelán. Muy buenas. Como hablante habitual de castellano, cuando trato de hablar en gallego me salen los tiempos compuestos de forma natural. Por ejemplo, me sale «Eu xa había feito o traballo antes de ir dormir». É un erro habitual fácil de solucionar porque hai unha forma exacta de expresalo en galego. «Había feito» está mal. O correcto sería «fixera». En este caso, la solución ha sido fácil, pero hay algunas que no sé cómo sustituirlas. Por ejemplo, ¿y si yo quisiese usar el condicional? Yo habría hecho eso. O el pretérito anterior, yo hube hecho. O el futuro perfecto, yo habré hecho eso. ¿Cómo expresar estos tiempos en gallego? Muy sinxelo, porque en galego, ainda que no temos tempos compostos, sí utilizamos un verbo auxiliar para expresar esos tempos. Esas son as perífrases co verbo ter máis participio. Así, o condicional sería eu tería feito iso. O anterior, eu tiven feito iso. E o futuro perfecto, eu terei feito iso. ¡Genial! Hai equivalencias para todo. ¿Puedes repetirlas para que las anote? Resumindo, hai tempos compostos no castelán que teñen equivalencia no galego. Yo he hecho. Eu fixen. Yo había hecho. Eu fixera. Outros non teñen equivalencia cun tempo verbal, pero sí cunha perífrase de ter máis participio. Yo habría hecho. Eu tería feito. Yo hube hecho. Eu tiven feito. Yo habré hecho. Eu terei feito. Yeah. Raparigas! Ei, Carballeira! Subide o volume e lavade as orellas, que chegou a parte de Isto é Galego, onde tedes que pescudar de que palabra deste idioma estamos a falar. ¡Rima e todo! Sé que no fondo teño alma de artista. E senón, ve de que poema lle adicamos a palabra de hoxe. O teu chegar provoca ledicia desatada para aqueles que quedaron avariados na estrada. O teu chegar provoca pesadelos malvados para todos os que ousaron aparcar nalgún vao. Mi madriña, esta vez sí que vos lo puxemos fácil. Casi nin é necesario que pidamos consellos, rapaciños. Claro que como é o máis divertido desta sección, ímolo facer igual. ¡Adiante, picariños! Pois é un trebello moi alto que usan nas obras. Pois é un mino no porto que collía cousas para metelas nos barcos. Son como xirafas grandes robóticas. Ai, xirafas robóticas, que guai! E disparan láseres. Pero como van disparar láseres, non? Vaya, hoxe os nenos liáronse un pouco. Ao final vai ser necesario que deamos un par de pistas máis. Por un momento, imos imaginar como sería un mundo sen o obxecto do que falamos. Pois ao final atopei traballo coidando bois. Ides vivir o campo? Non, son para aturrar da corda pola polea e subir os tixolos para o piso de arriba do edificio que están a construir. Pareceme moi ben. Cando se facía a man, tartábase moitísimo. E sempre acababa saindo disparado algún obreiro. Que caótico sería un mundo sen este obxecto. Sabedes xa o que é? Unha grúa! Non é correcto, porque unha grúa en galego é un paxaro. A palabra correcta para referirnos ao obxecto que engancha os coches, que soba as mercancías aos barcos ou que leva os tixolos ao quinto piso é guindastre. Esa sí que é a palabra que estábamos a buscar. Deica. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre dinde os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Home, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois é porque dices. Escoitas, fala Melide, a emisora do IES de Melide, no 90.5. Ola, moi boas tardes, estamos aquí cun programa especial para unha crónica do Celta, do Deportivo, máis ben do Celta. Repasar un paso xeral do que foi o ano. Eu son Antón, teño aquí a tres convidados máis. Un neutral, Noel, que tal estás? Estou ben por aquí, como sempre. Xan un celtista como a min de toda a vida, non? Moi ben, contentísimo co Celta en primeira. E un deportivista como non, Adrián. Sí. Cauforia, si moi subida, co Depor en primeira, donde teñamos que estar. Bueno, pois, como programa ven sendo, empezaremos polo líder, non? Empezaremos polo que quedou primeiro, que tras o ano pasado, o Deportivo, despois de baixar a segunda división, a súa proposta era xa subir de inmediato, dauno conseguido, non, Adrián? Con un récord, sí, bueno, ademais. O descenso foi un gran mazazo, pero claro, o Deportivo fixo unha proposta moi arriesgada, porque mantivo casi todo o equipo que tivo en primeira, non? Con gran esforzo, e bueno, se non ascendíamos este ano, a verdade é que o club viñas a pique, pero bueno, o acceso está conseguido, a ver que facemos en primeira. Sí, a verdade é que tiña un bon equipo, un equipo pa estar en primeira, sí. Pero bueno, por fin podemos disfrutar despois de 5 anos dun gran derbi en primeira. Sí, xa disfrutamos en segunda, estuvo moi ben, foi unha festa do fútbol galego, e a ver que pasa en primeira. Eu supoño que en primeira ganará o Celta, porque ganoulle o Depor en segunda. Esperemos que este ano pues gano certo. Sí, claro, deixámoslos ganar, non? Pero, Noel, ti como ves o fútbol galego en primeira? Salvarase, quedará en primeira? Eu creo que, estando os dous equipos en primeira, Galicia está nun bon lugar, que podemos ter partidos aquí con todos os equipos importantes, e vexo o tema bastante ben. Sí, a verdade é que tamén os dous eran claros favoritos para conseguir o ascenso, sí. Eu creo que tanto o Celta como o Depor tiñan un plantel de primeira división. Sí, eran os grandes favoritos, por detrás equipos como o Valladolid, pero sí, Celta e o Depor eran os grandes favoritos da Liga. Bueno, eu quero deixar claro unha cousa, que son do Celta, pero quería que subiran os dous, ainda que quería que o Celta quedara por encima do Depor. Como a todos. Cousa que supoño que po ano en primeira vamos quedar por riba. Sí, esperemos que eu tamén son do Celta, pero eu quero que queden os dous en primeira, non disfrutar sí. De moitos derbis en primeira, pero claramente o Celta por diante, non? Bueno, sí, eu penso que polo ano teño moitas papeletas para quedar os dous en primeira. O Celta máis, porque ten que facer menos esforzo económico. Sí. O Depor vai ser homens importantes, como guardado. Entonces, claro, o Celta ten unha gran canteira que pode quitar de aí sin gastar cartos. Aí estamos, porque o Celta é a deuda. Ese é o bon que ten o Celta, que ten unha canteira de cativos que vai temblar a primeira división. Pero claro, ese é provocado porque estuvo varios anos en segunda, claro, non había presupuesto. Bueno. Entonces había que formar canteira, eso está claro. Eso ponse de excusa, pero eu creo que tamén... Sí, bueno, ponse de excusa como unha situación económica tirar da canteira, pero eu creo que... Eu creo que sempre... Sí, é unha gran canteira, está creo claro. Que foi un apoio. É que o básico do fútbol, é o básico do noso país é sempre tirar da canteira. Deixarse de tanto estranxeiro, tanto estranxeiro. E hai que reconocer que o Celta ten moitos galegos. E o Depor, menos. Aí está. Menos. O Depor pouca canteira, pero bueno, ten algúns xogadores como Juan Domínguez. Álex Bergantiños, que vai este ano, fixo unha tempada espectacular. Pero nos... Do cal nos alegramos, claro. Que é galego. E nós temos... Nós temos o noso Lleguito Aspas, Alex López, a Borjoviño, bueno, etc. Non 11, creo que incluso este ano nun partido, non me acordo cal foi, conseguimos 8 galegos titulares, que eso ten moitísimo mérito. Sí, eso ten moito mérito para o noso país. ter estes rapaces que xogan ao fútbol e xogan tan ben. Dios mío, que mérito ten. Ti que opinas, Noel, sobre isto? Danos a tua opinión. Eu creo que está bastante ben, porque debemos nos sentir orgullosos de ter un bon equipo como a dous que temos ora en primeira división, e un deles composto por tantos galegos é un orgullo e deberíamos encher de orgullo poder ter xente así en primeira división. Efectivamente, creo que eu tamén o penso que o Deportivo, como o Deportivo, isto co da canteira leva tamén poucos anos. Eu creo que ahora sí, parece que empeza. É unha canteira formada fai moi pouco, sí. Está empezando a tirar. Esperemos que tamén o consigan, porque non só que queremos, se son equipos sí. galegos, ter xogadores galegos, eu claro, creo. Claro, está. Cartos non hai. Hai que quitar xogadores de algún sitio. Sí, pero, mira, o mellor de todo xa non é os cartos. É gastar no fútbol de base. No fútbol, que para nós é o máis importante, porque para traer estranxeiros mediocres hai moitísimos, e rapaces que poden salir moi bons, é que claro, se non teñen oportunidades, quédense no camiño. Sí, sí, é o que distí, que claro, se para traer xogadores mediocres de fora, pois o collelos daqui. Estilo Papadopoulos, por exemplo. Bueno, Papadopoulos polo menos sonaba ben, non? Cando estaba íbamos ver os partidos ali ao sí, campo do Celta, sí, claro. Sonaba moi ben. Papadopoulos, se sonaba moi ben. campeón de Europa con Grecia. Era un ídolo en Vigo, non? Creo que a xente era un ídolo en Vigo que era curioso, sin casi xogar. Creo que casi se rían dele, non? O caso de Budipo na Coruña, non? Claro, cando salía a cantar todo o mundo Papa, bueno, non. Non dá porque creo que Bodipo sí, xa nin cantou. Con Bodipo, Bodipo sí. Este ano creo que xa nin cantou, non? Eu creo que un gol no último de liga, que igual. No, ya un seu récord de puntos da categoría. De speaker vale moi ben, sí, de certo. Sí, pa festa vale moi ben, sí, eso sí. Son como todos. Bueno, e ora Xan tense nos que ir a atender ao seu chollo. Pero esperemos que foi un placer terte aquí, Xan, espero que... Pois moitas gracias, a min falar do Celta, pois pónseme a pel de galiña. Porque é un equipo que ten o seu mérito. Nós somos moi sufridores, levamos moitos anos sufrindo para subir a primeira, xa o ano pasado merecimos, pero bueno, eu estou super contentísimo, e máis, que estén os dous, os equipos galegos en primeira. Moi ben, pois. Moitas gracias. Un pouco de música aí. Ahora vamos a seguir con nuestro programa especial do Celta e do Depor dunha crónica. Metémonos máis un pouco en fondo nestes dos equipos. Empezaremos polo líder, como non do Deportivo, que tras baixar, como digo, a segunda división, conseguiu ascender, e non dunha forma normal, dunha forma especial, conseguindo récord de puntos, non, Adrián? Sí, bueno, a verdade é que xa dixen antes que foi un proxecto arriesgado, non? Con grandes xogadores, e bueno, tampouco foi uns comezos tan fáciles, non? Porque houve partidos moi complicados, como a do Alcorcón, ese 4-0 que nos meteron ali. Pero bueno, o equipo soubo se impuñer, tiña unhas bases claras, non? Aranzubía na portería era un fijo, pois tiña dous grandes centrales, Coloto e C. Castro. Neso Celta moito cambiou, sí, o Celta. O final... Pois, Laure é un gran lateral. Bueno, no medio, ese medio totalmente novo, comparado co do ano pasado, non? Con Álex Bergantiños, que fixo unha temporada espectacular. Foi o único xogador que xogou todos os partidos de Liga en segunda división. Juan Domínguez, que se saliu, por suposto, Juan Carlos Valerón, non? E lle puxo ese toque de magia ao equipo. Eu creo que... Bueno, os dianteiros, con tantas ocasións que tiveron, hasta Ricky tuvo que marcar 13 goles. Con todas as ocasións que tiveron, algunha tiveron que marcar. E bueno, despois empezamos a ascender, empezamos a rodar o equipo, e moitas vitorias seguidas, conseguimos o récord de vitorias que levaba o club, que estaban 8, apuxámoslas en 9. E bueno, moi ben, a temporada moi ben, despois ao final era un equipo imparable, xa, además con moita experiencia. E sí, bueno, ao final ese récord de puntos, non, 91 puntos se conseguiu, que nunca antes se conseguira nesta categoría, para o club foi espectacular. Sí, a mí o que máis me sorprendeu foi o Bergantiños ou o Valerón, non? Valerón xogou un ano despois dunha lesión, igual que a Borja ou Viña. Adaptouse moi ben o equipo, pois, a categoría. Fixo unha gran temporada, metendo incluso tamén goles. E dun que se esperaba moito de Jesús Vázquez, a verdade é que non fixo moito este ano. Non, empezou sendo titular, porque claro, era un nombre bastante sonado, e claro, tiñan que poñer titular, pero despois foi Álex Brandiños foi ganando e Juan Domínguez quitaron ese posto e, bueno, a verdade é que saliu para mellor. Entonces, sí, quizá decepcionou algo, sí. Sí, bueno, Ricky metendo bastantes goles, tamén tendo sí, bastantes bueno, oportunidades. A verdade é que calquera dianteiro normal houbera metido 10 máis que ele, pero bueno, non está mal, meteu 13 goles en liga, non está mal, pero claro. A min gustaba moi, por exemplo, máis Xisco ou... Bueno, Xisco... É moi regular. Date cuenta que marcou só 3 goles en toda a temporada, estuvo lesionado casi unha volta. Pero bueno, un deles foi... contou o máis importante, non? En Tarragona, aí no último minuto dándolle sí, bueno, casi o ascenso ao Deportivo. Ao Deportivo sí. E despois contra o Huesca, os goles que marcou foron todos determinantes. Sí, a verdade é que o Deportivo este ano... Ti, Noel, do Deportivo, viches moitos partidos, ou que nos podes contar das túas sensacións? Eu non entendo moito de fútbol, a verdade, pero mirei os partidos por... Mirei os partidos por eso, porque sabería que os dous ascenderían e con eso contaba. Bueno, creo que este ano, polo que teño escoitado por aí, por conversas e por aí, creo que tanto Deportivo como Celta xogaron moi ben, pero sobre todo Deportivo fixo moi bons partidos, debido a que eso superou o seu récord de vitórias seguidos. Os dous, a verdade, que bastante ben. Sí, é verdade que o Deportivo, bueno, a min, aínda que son do Celta, eu penso que o Celta xoga máis ao toque, non? Eu creo que ten máis toque. Un fútbol máis vistoso. Máis fútbol de salón, eu creo. O noso fútbol de salón de todos os sábados en Baleídos. Sí, pero bueno, pero a pegada que ten o Deportivo é... Sí, eso pecamos nós bastante. Aínda que fomos o equipo que máis goles metimos, con 86, creo que foron 86 ou 87. E a verdade é que o... Tamén estuvemos, non? Pero temos o... Temos bastante pegada, ainda que temos que crear moitas ocasións para metelos, eu creo que o Celta... Sí, fallades bastante, sí. Sí, home, temos a Iago que meteu 23 goles en Liga, o español que máis goles meteu detrás de Ulloa, que meteu 20 e pico, 27. Bueno, ahora xa pasamos co Celta, non? Comentamos que o Celta, bueno, chegaba tamén co seu obxectivo de ascenso directo xa co ano pasado... Unha lástima de na tanda de penaltis contra o Granada quedamos as portas do ascenso, non? Unha lástima. Pero bueno, o equipo creo que se levantou. E ao final conseguiu o obxectivo despois de 5 anos, non? No Pozo. Que casi descendemos a segunda B. Aquel partido contra o Alavés tan recordado por todos os celtistas. Ti que opinas, Adrián, sobre este Celta deste ano? Bueno, o Celta deste ano creo que xa é un proxecto moi maduro. Porque xa se levaba moitos anos e creo que xa lle tocaba, non? O Celta, que a plantilla que ten, non podía estar en segunda e máis tantos anos. Entón, este ano creo que xa tocaba ascender e, bueno, conseguiu os objetivos, xogouse moi ben. E, houve xogadores que se saliron, como a Iago Aspas, entón, pois, sí, é normal que conseguira un ascenso e alegro-me sempre cando ascender o Deportivo. Claro, eu tamén quería o ascenso dos dous, obviamente. Un derbi en primeira, creo que nos merecemos todos os galegos. E xa non solo ter un derbi en primeira, senón poder ter nos nosos campos galegos, poder xogar contra calquera outro equipo de fora de primeira división, poder ter partidos do Deportivo contra o Barcelona, do Deportivo contra o Madrid, contra equipos de fora, porque que señamos galegos non quere dicir que señamos menos, nin que teñamos que estar en segunda división, nin nada polo estilo, debido a que o Deportivo sempre foi un equipo moi importante, que tivo copas moi importantes e... Eu, a verdade, que encho-me de orgullo a ter os dous equipos en primeira división. O Deportivo, bueno, este ano está moi ben e tal, pero o Celta, xa lle iba sendo hora tamén de que ascendera, está moi ben aí en primeira división, despois de 5 anos. Calquera dos dous merece a enhorabuena porque temos fútbol galego de primeira este ano. Bueno, Antón, ti que eres un celtista de toda a vida e que sigues ao Celta día a día, podernos contar como foi a tempada do Celta, non? Máis técnicamente. Bueno, pois a temporada, home, comenzaba ben, non? Unha vitória en Murcia, ali un golazo de Lucas. E bueno, empezamos ben, pero tamén, en canto ao ano pasado, tivemos máis pinchazos co ano pasado, non? Despois en Riazor, aquel mazazo... Xa tuvemos aí dúas ou tres derrotas consecutivas e a verdad que vendo que nos pasou anos o celtismo sempre nos creou dudas, non? Despois dunha derrota, pero a verdad que este ano foi máis regular a temporada, sí, non? Eu creo que o que máis o máis determinante na temporada Celta foi ese cambio na defensa que se fixo despois de Riazor. Sí, a verdade é que eses centrales, bueno, Jonathan Vila e Catalasa, por ese de centrales, a verdade é que tiñan bastante serro, non? Atrás, creo que pecábamos en defensa, éramos bastante flouxos. Pero a min sempre, eu sempre dixen que tiña que probar máis a Túñez, non? E ao final aprobou, non apostou por un Oier que viña cedido como lateral e acabou sendo central indiscutible, que ora supoño que marchará a Osasuna xogar, pois a ver se dá conseguido un posto, ainda que tan difícil, pero... Antón, que nos podes comentar dunha cousa? Estás nos dicindo que moitas veces que o Celta que peca de moitas cousas e que moitas partes do seu xogo podería melloralo. Con eso que nos estás dicindo, que incluso, a pesar de que ascenderan e de que esteñan moito mellor que nunca, que poderían ser bastante mellores, non? Home, si, sí, está claro que necesitamos traer a bastantes xogadores, non? Tanto defensivamente como ofensivamente. Na defensa, a verdad que nos vamos quedar sin un central titular indiscutible. Con centrales que temos en primeira é imposible. Con eses centrales en primeira metenche 40. Non podes, tens que fichar as centrales, tens que reforzar moito, certo? Ten que reforzar moito na defensa. Arriba, bueno, eu Aspas en primeira, non sei, eu teño as miñas dúbidas. Agora quedámonos sin Orellana, que 3 millóns para o Celta son moitísimos, e hai que reforzar. Como digo, xogadores que este ano que non contaron sairán, como Papa, que veu cedido, ou Dani Abalo, incluso Jonathan Vila. Eu creo que acabarán saindo e hai que reforzarse. Sí, ti que reforzarías para o ano no Celta? Reforzaría tres centrales. Dous ou tres centrales traería fijos, porque necesitámoslos é moito. É un dianteiro ou dous para as bandas. Creo que un porteiro, para que non nos pase deste ano, non? Este ano lesionouse nos un porteiro. Tiñamos dous e quedábamos con un, tuvemos que fichar a un porteiro libre pa Celta B e subir o de Celta B. É verdade que este ano creo que non queren que pase e van traer a un porteiro tamén. Así que o Celta conta de facer 5 ou 6 fichaxes este ano. Desprenderse de xogadores como que non xogan moito. O Celta vai vender a David Rodríguez, xa o comunicaron outro día. David tamén o dixo, que o club non contaba con el para a próxima tempada e que entre os dos buscarían outro club. Bueno, no medio campo creo que o temos moi bon. Álex López, para min, espectacular ese home, que era suplente no Narón e veu para o Celta. Veu Paco, un entrenador, subiu no xa nese ano. Eu creo que no medio campo estamos moi ben, moi ben, moi bons xogadores, eu creo. Bueno, no Deportivo principalmente un dianteiro, un home gol que nos garantice 15 goles en primeira, porque levamos xa 6 anos buscando desde que se marchou Tristán e non damos un contrato un, porque está claro que Rique para a primeira non vale, está claro. Bueno, despois tamén na defensa, se non nos marcha Coloto, necesitaremos outro central máis para sustituir a C. Castro, porque C. Castro para a primeira non creo que valga. E se vai Coloto, temos que fichar a dous mínimo. E despois un lateral izquierdo, porque fluxeamos aí sempre. O Depor prevé máis ou menos 8 fichaxes. Por exemplo, se nos vai Guardado, a ver se se faz unha bona noite o do Málaga, a ver se ben cedido. E tamén un ou dous no medio, non? Un ou dous pivotes defensivos, porque Valerón este ano non creo que... Non aguanta os partidos completos nin de coña. Non. Ainda que a outra di que vai ser unha pieza fundamental, pero non creo. Son Andrés Santos, que é un moi bon xogador, que xa no Sporting, sí, de Lisboa. Chegaba hoxe a Coruña, creo. Sí, a ver se anuncian hoxe, bueno. Máis ou menos 8 fichaxes. 8, bueno, son moitos. Sí. Pero, bueno, esta temporada... Concedidos. Comentamos esta temporada un pouco. Creo que esta temporada apertounos moito o Valladolid. Temos equipos por detrás que... So, os tres, como ano pasado en segunda, recordo que Celta, Rayo Vallecano e Betis eran os tres que estaban aí loitando polas dúas primeiras plazas. Este ano foron outros tres, Deportivo, Celta e Valladolid, e ao final os equipos galegos fomos os que demos conseguido. E ora os playoffs. Sí, eu penso que este ano subimos moitísimo nivel de cara ao ano pasado. Sí, eu creo que, a ver, que pensas que fará o Valladolid Alcorcón estes últimos... Non sei, está complicado, porque o campo do Alcorcón sempre é difícil, non? Pero claro, despois a volta é en Valladolid. Pero eu creo que ten tantas posibilidades o Alcorcón como a Valladolid. Eu creo que lle toca o Valladolid, non é... Ou vai salir en Santo Domingo, vai salir... eu creo que saldrá a non encaixar goles, porque en Santo Domingo é moi difícil ganar. Sí, moi difícil. Eles saben o que veñen de ali empatar un empate a dous. Un empate a ceros, o Valladolid veñe moi ben, xa que no seu campo é moi superior ao Alcorcón. Bueno, ti que pensas que fará o Celta e o Deportivo para a temporada que ven? Bueno, estarán aí loitando por non descender, eso é obvio. O sí. Celta e o Deportivo van a estar aí, pero este ano hai poucos equipos aí que pa loitar. Eu creo que Granada, Rayo, Celta... Non sei, a verdade é que vai ser moi difícil. Mallorca, eu penso que o Mallorca xa non creo que aguante máis, eh. Ti que crees, non é que pasará po ano co dos galegos en primeira? Eu espero que sigan loitando por estar aí como loitaron para subir. Ahora que están arriba, pois que metan un pouco máis de xogadores, que se reforcen un pouco, e que intenten seguir aí arriba, pois loitando polos postos que tanto traballo lles conseguiu acabar. Bueno, sí, eu penso que tamén estarán aí lutando por non descender. Bueno, Europa está a cara, a verdad. Pero bueno, a ver. Sobre todo, os derbis. Os derbis este ano foron espectacular, tanto en sí, Riazor sí, como... A verdad que sí. Como en Balaídos. Eu creo que foron dos derbis espectaculares, non? Eu creo que foron os dos mellores partidos de toda a segunda división. Sí, porque ademais xa facía tempo que nos viamos e tiñámonos ganas, a verdade, uns outros, non? Entonces, claro, si disfrutámolo ao máximo. Ti, Noel, viches o partido, podenos comentar algo dele? Eu non puiden ver ese partido. Non tiven ese placer de poder ver ese partido. Bueno, pois... Foron dos partidos espectaculares, non? Tanto polo xogo que en Balaídos, buf, ese minuto, sí, no último foi, minuto de Borja. Dixo outra foi orgásmico. A verdade é que... Que podedes comentar así un pouco xeral dos partidos esos, dos derbis? Dos derbis eu creo que... tanto pasou... Nos dous creo que pasou o mismo. O Deportivo mete un gol nos primeiros 5 minutos. Sí, eso desequilibra totalmente xa o resto do partido. E o Celta consigue ter o dominio do Coiro, pero sin meter un gol. En Riazor, bueno, pois en Riazor... éramos... Estuvo máis igualado que en Baleidos. En Baleidos sí. O Celta dominou totalmente, bueno, por fases do partido. Sí. Pero bueno, en Riazor estuvo moi igualado. Sí, o Celta despois... Recordo que tuvo moitas oportunidades, máis co Deportivo, sí, de facer un empate a un en Riazor, e conseguirono, pero despois chegou Lasac, Orellana tamén non a liou, pero bueno, foi un golazo. Ti biches o gol. Foi un misil. Foi un golazo. En Baleidos, algo do mismo. Empezou metendo o Depor nos primeiros minutos, o Celta dominaba, con máis claridade, eu creo. E matou-nos, casi nos mata o segundo gol do Deportivo, sí. Pero soupémonos vir arriba, conseguimos 1-2, vimos-nos arriba e demos empatado. E no último minuto, falta de concentración, hai que defender mellor, sí, eses... Eu creo que a diferencia foi a experiencia de uns xogadores a outros. O Depor son xa xogadores experimentados que viviron partidos máis importantes. E o Celta, quizá lle pudo a presión, non sei, aí está... a xuventude. Sí, aí demóstrase que ter xente... casi toda a canteira non é tan bon, non pola experiencia, sí. Son rapaces moi novos, sin experiencia, casi ningún viviu un derbi ou algo parecido. Eu penso que en primeira tamén vai ser unha festa do fútbol, quizá máis, porque habrá máis nivel. E bueno, a ver que gano mellor, esperemos que seña o Depor. Non, o Celta, por suposto. Eu quedarei contento se quedan en primeira. Eu sempre dixen que eu prefería perder os derbis e ascender. E así foi. Así que non estou descontento. E bueno, e po ano, cambiando así de Celta e Depor, outro equipo galego que poida conseguir o ascenso a segunda división, o Lugo. Sí, o Lugo. Non nos podemos ir sin acordarnos do Lugo, que xa está na última fase, toca yo contra o Cádiz, e veremos se é capaz de conseguir ese ascenso a segunda, que xa sería para o fútbol galego, sería redondo. Pois o noso ánimo ao Lugo, é bueno, eso. I'm gonna deal without tomorrow, antes de despedirnos, falar dunha cousa moi importante, do dominio da lingua de ante dos dous equipos, non? Tanto falan do Deportivo son máis galegos, pero eu sigo dicindo que non. Deportivo de la Coruña, chamas o Deportivo, Sí, e ademais é o que falábamos antes, que o Deportivo ten moita xente, moitos xogadores de fora. Sí, pero eu creo que eso é diferente. Unha cousa é o idioma ou as ideas que ten a institución, e outra cousa é os aficionados, que é o que distingue ao club, non? Eu creo que, bueno, se vas a Riazor, notas o galeguismo ali. Pero claro, sí, bueno, non tanto na directiva. Pero claro, é verdade que o Celta, a directiva apoia ali moito máis o galego, é claro que se nota máis. Sí, eu creo que tanto os ultras do Deportivo como os celtarras, os dous, non sei, a min faime gracia que estean afrontados e teñen a mesma idea. O sea, Galiza teñen a mesma idea e están enfrontados. Sí, bueno, eu creo que é un derbi, non? Entonces, ven de aí toda a rivalidade. Tenía que pero, ser bueno, na verdade que sí, non se entende moito. Que teña que ser como, por exemplo, no País Vasco, que as aficións da Real Sociedade e do Atlético de Bilbao, pois antes de irse a xogar, vanse xuntos tomar algo. Estas aficións son como as parexas, se teñen ideas de igual, sempre acaban discutindo. Sí, a verdade é que sí. É outro tema bastante importante aquí, a afición en Melide, que hai moita xente do Deportivo, non? Eso, sí, penso que a amplia maioría, non? A amplia maioría da xente do Deportivo. Tamén é que normal, a provincia da Coruña. Sí, claro, estamos na provincia da Coruña, pero hai moita xente tamén do Celta. Sí, do, bueno, Celta. A verdade é que aquí en Melide non nos podemos queixar porque sin bastante os dous equipos galegos, non? Eu admiro a xente que é do Deportivo do Celta, non destes, sí, solo pensan en Barça e Madrid. Eu admiro máis os outros. É verdade, sí, aquí en Melide non nos podemos queixar deso, sempre. Ademais, sempre houve viaxes para ver o Depor. Bueno, está bastante ben, hai bastante fútbol galego aquí, non? Todos nos levamos ben uns aos outros e falamos como se fóramos do mesmo equipo. O importante é sentirnos orgullosos do fútbol galego, aínda que algúns teñamos as nosas preferencias. Aínda que moitos días discutimos duramente, sí, sempre... Vale. Pero acabamos tomando unhas cañas. A rivalidade sempre hai, non? Eso está claro. Bueno, toca nos despedirnos deste maravilloso programa. Eu creo que foi un placer tanto por min como por os meus compañeiros. Por suposto. Encantado de estar aquí e, bueno, ata outra. E tamén darnos as nosas gracias, aínda que non os coitedes nin nada, a Cristina, que estuvo nas mesas, igual que a Paco. Que a Paco estuveron aquí axudándonos. Moitas gracias aos dous. Moitas gracias. Cris, que fas? Eu nada, vendo a tele, como sempre. Que, eu nunca aproveches a poñer a radio? A radio, que va, eu prefiro a tele. Pois prova a poñer 90.5 ao Fala Melide e xa verás como cambios de opinión. Bo, pero a min eso non me gusta, que na fai? Pois os rapaces do instituto. Bueno, a min eso non me gusta, non me vai. Prova, xa verás, faime caso. Fala Melide. E os vendres en Radio Melide. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Escoitas Deportemanía, o programa dos tolos polo deporte. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein. Eu son Iván. E eu Imanol. Somos de primeiro A. Sábado na balada. Deportemanía, o programa máis completo da información deportiva. As novas máis novas do deporte. Podes escoitalas en Fala Melide, no 90.5 da FM. E comecei a falar. Como é que vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Toda a información deportiva, internacional e nacional, escoítase en Deportemanía. Se non te enteraches, meteránche un gol. Infórmate. En Fala Melide, a Radio Natural. A Radio do IES de Melide. Thank you. Él te da su amor, tú duermes con dudas. Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser. Es tan sincero, contrario a mis defectos, pero sigo sin... Boas, empieza Deportemanía, empieza Eurocopa, pero primero empezamos triste porque nos últimos días morreron dos históricos do fútbol español. Manuel Preciado e o exmadridista Paíño. E como dicimos, empeza a Eurocopa, con resultados na primeira xornada, que xa nos pon problemas, non temos a segunda nin o España e Irlanda. Os resultados da primeira xornada repasaremos na tertulia. En ascenso a primeira, xa solo que poderán ascender o Valladolid, que lle gañou 3-0 ao Córdoba e o Alcorcón, que empatou a 0 ante o Hércules. En o ascenso a segunda, o Castilla gañou 3-0 ao Mirandés e xa é campeón da segunda. En as eliminatorias finais, xogarás o Lugo Cádiz e o Ponferradina Tenerife. Sem máis dilación, imos coa tertulia. Bueno, empezamos coa tertulia, empezamos coa Eurocopa. Non só temos a primeira xornada porque por problemas de grabación ainda non... Oxe é miércoles, entón ainda non temos a segunda. Empezamos coa primeira xornada do grupo A. Rusia 4, República Checa 1 e Polonia 1, Grecia 1. Primeira Rusia 3 puntos, segunda Polonia 1 punto, terceira Grecia 1 punto, era cuarta República Checa 0 puntos. Eu estou contento porque vais a clasificar un dos o mellor dese grupo. Como dixaches? Rusia, 3 puntos. Sí, sigue. Polonia 1 punto, Grecia 1 punto e República Checa 0. Vale. Dinamarca 1, Holanda 0 e Portugal 0, Alemanha 1 no grupo 2. Vai primeiro Alemanha 3 puntos, Dinamarca 3, despois Holanda 0 e Portugal 0. Pois é unha pena. Ordor... É unha pena porque eu quería que gañase Holanda porque quero volver a como dicilo. Revivir ese partidazo Holanda-España. Eu que sexe na Eurocopa. Eu quero que pase en Holanda e Portugal. Eu quero que pase Dinamarca, así un... Eu quero que pase os dous peores. Se pasa claro. España, mellor o terá. Más fácil. Va. Claro, se pasa Dinamarca, vamos a ter máis... Bueno, imos fácil. Co grupo C. Croacia 3, Irlanda 1 e Italia 1, España 1. Primeiro Croacia 3 puntos, España 1 punto, Italia 1 punto e última Irlanda 0. Tranquilo que sabemos que vai pasar Italia e España porque son os mellores dese grupo. É o que ten calidade. Ainda que preferiría que pasase Irlanda porque ten aí a un gran xogador, un fenómeno. Quen é? Robbie King. Un fenómeno, Buenísimo, o mellor. Este ano levo o Balón de Ouro fixo, Que bo, que bastante cousa, non? Eu creo que van pasar Croacia e España, porque Croacia ten boa selección, ten a Modric. Que non, que pasa a Italia. Onde vas, tío? Comparamos a Italia con Croacia, dalle mil voltas a Italia. Sí, sí. Bueno, eso xa se verá ao seu tempo, tiro pendiente. Imos co grupo D, co último grupo no que hai sorpresa. Ucrania 2, Suecia 1 e Inglaterra 1, Francia 1. Primeira, Ucrania 3 puntos, segunda Francia 1 punto, terceira Inglaterra 1 punto e cuarta Suecia 0 puntos. A remontada que lle fixeron a Suecia é de pena, porque os dous goles marcou... Shevchenko. Marcou un xogador que ten 35 anos, ainda que por moi bon que sea... Pero foi Balón de Ouro no 2004. No 2004, fai... Sí, pero... Oito anos. Eso dos xogadores... Bueno... Fai 8 anos que foi a Balón de Ouro. Pero é Shevchenko. Pero é Shevchenko, vale. Sí. Pero esos xogadores con 30 e pico anos son vos como os outros. Mira aí Raúl no Xalque, puñe ser botas, Bueno, é xogador do Xalque, Bueno, dixen aí no Xalque, non xogador do Xalque. Imos xa coas clasificacións do ranking. O Pichichi, Sagüez, 2 goles, Shevchenko, 2 goles, Sés, Ibra e Mario Gómez, 1 gol. Moi ben. Quen dixaches? De ranking de que? De goles, de Pichichi. Ah. Pero hai máis xente que meteu un gol. Xa, home, pero non vou puñer a todos. Oh. Logo non digas que meteron un gol. Zagüez, pa min vai ser o Pichichi ou vai quedar en boa posición, porque ten... Sí, cuarto, podría... quinto, sexto, séptimo, séptimo, octavo, noveno, décimo. É un dos mellores do Mundial, do, da Eurocopa. Eu quero que fiche un equipo español, esa web. Eu non. Bueno, imos co ranking de pases. Sneijder, 16 pases. Nasri, 13. Jorná, 10. Tosiridis, 10. E o Braniac, 10. Sorpréndeme que non este algún español a xogar ao toque, pois normalmente tendrían que estar algún aí, porque Xavi ou algún destes que dá moitos pases, pois debería, debería de estar aí David Silva por ese gran pase que meteu a Xes. Bueno, imos xa co ranking. Xes. Fábregas. Imos co, co ranking das paradas. Andersen, 12. Hart, 11. Malafez, 9. Check, 8. E Neuer, 8. E Casillas? Pois Casillas... Casillas non está aí porque lle tiraron poucas veces. Ai, claro. Ten razón. Pero... Con esa superdefensa que temos aí. Bueno... Pero... Quén é esa superdefensa? Home! Ramos. Sí, sobre todo coa... Como decilo? Co fallo que tivo aí. No, tivo... Ramos ten moza. Xa non sei, é que non son tonto. Tuvo un fallo, pero despois corrixiu. Tuvo un fallo, pero corrixiu non moi ben, que quitaron o balón, pero... Home, pero tamén o xogador de Italia debía estar dormido, Levantaría sí, claro. Cama. É como cando tiras un penalti a Modiño, ao porteiro, é igual que eso. Sabes que se yo tiras ao porteiro a Modiño, vai chuparar, pois... Como fixo Cristiano, que foi moi raro, que yo parase... Ah, ahora non estamos nesas cousas. Bueno, imos co ranking das tarxetas. Paspata do Poblos, 3. É así, Salpiguides, 1. Salpiguides, 1. Modric, 1. Carangodis, 1. Aí poñen cada nombre. É como non Balotelli, 1. A maioría Balotelli e estes que son delanteros non deberían ter amarilla, xa lo conseguen. Pero é Balotelli. Pero a protestar xa lo conseguen amarillo, porque non lle van pitar falta. Bueno, pas... Espera, papasta do Paulo. Eso, papasta do Paulo. Que lle poño tres tarxetas porque ten dúas amarillas e a roja porque lle botaron por esas dúas amarillas. Ah, bueno, é que iba a te preguntar eu como tres tarxetas nun partido, pero así xa entendo. Bueno, imos coas noticias españolas. Credes que a titular anti-Italia foi acertada? No, xogaron sin delantero centro, a quen se lle ocurre eso? Pois Del Bosque, cando era entrenador do Madrid, tamén o facía. Sí. Eu o que quero decir pero, é que aí Torres tamén, nesa ocasión que intentou meter ao porteiro de, como dicilo, de sombrerito, por dicilo así, foi un fallo moi grave porque tiña un xogadero al lado. Pero xogador... estaba desmarcado, metíalle un pase e iso era gol. Xa vos lo dixo moitas veces, estaba en fora de xogo, porque había un defensa, pero o porteiro salira e quedaba un único xogador por detrás do balón. Ademais, Cés, ese desmarque non o fixo. Ademais, cando fallaba Cés, non se lle contaba tanto como os fallos que tuvo Torres. Para min xogou mellor Torres. Moito non me pa min tamén. É que, ademais, cando Torres falla unha, xa se botan todos encima dele. E se falla cinco, non lle di nada. Claro, por que do Barcelona? Non sabes. Como unha cousa que me pasou na comunión do meu primo. Estaba vendo o partido, Torres, cando fallou aquela, un señor dixo que lle pegara un tiro. Eu quenteime e logo paso o que pasa cos señores maiores. Bueno, imos co que pode ser o delantero. Torres, Negredo ou Llorente? Torres. Ou Cés? Torres. Torres. E se pon dous delanteros, Torres e Negredo. Ala! Eu creo que Torres é Llorente, porque Negredo Torres. E Torres xogan casi sempre igual. Llorente vai mellor por arriba. Sí, claro. Ten razón. Un por abaixo, outro por arriba. É como un xogador único. Aí, como rematando de cabeza dándolle co pé. Ai, que picardía hai aquí. A ver, estamos falando de fútbol. Hai que estar ao que estamos, eh? Bueno, pasamos xa co 11 de gala para esta Eurocopa, según Marca. Casillas, Arbeloa, Ramos, Piqué, Jordi Alba, Busquets, Xavi Alonso, Iniesta, Xavi, Silva e Llorente. Non me gusta, non está Torres de titular. Bueno, é unha variación. Llorente, po, depende do partido que estés. Tampouco me gusta. Estivo era do Atleti. Sí. Depende. Logo, non che gustaría mellor que estuvera... No, pero que a min... Fernando... tamén me gusta moito Torres. Xa, pero podía estar Fernando Llorente Torres. Pero... É o que digo, que quero que estén eses dous. Pero antes ti dixaste que querías que estuveran Negredo e Torres, ahora pero queres que estén... Pero po partido de Irlanda, digo. Ah. Bueno, pasamos... Bueno, iba falando. Dependendo do partido que este, podes poñer a Torres ou a Llorente. Por exemplo, contra Italia eu pondría a Llorente porque os defensas italianos son altos. Pero Llorente, como é tanto bicho, podría lle facer frente. Home, bicho... Sí. Torres, tampouco non é pequeno, é? No, pero digo que algo de altura ten máis Llorente. Sí, pero, home, se é alto non será un bicho. Será un ogro ou un mosco. Logo, Pau Gasol que é? Pau Gasol que é? Pero eso non chega ao fútbol, hombre. Bueno, Pasamos xa ao mellor xogador do partido contra Italia, que foi Iniesta. Home, eu de sempre, collo o balón, move pa un lado, pa outro, cando se canta solto, cando quere pidio, collo solto, así sempre. Vamos, que Iniesta fai maravillas co balón. Sí, ajo si, tanto non, pero... Bueno... Pasamos xa, acabamos con esta sección da Eurocopa. Pasamos xa aos fichaxes máis importantes da primeira. Atlético de Madrid fichou a Emre e o Cebolla Rodríguez. Só faltaría Cebolletas. Cebolla Rodríguez eu non o coñezo, pero non sei. É xogador do era, bueno, era xogador do Porto. Sóname. Do Porto. No Getafe os fichajes foron Lafita, David, Abraham. No Levante, Coné. Coné. Nada. Coné. A ver, Coné o que estaba non. Ah. E o Valencia que non fichou a Guardado. Pois pero xa o dimos dicir agora, ti tranquilo, Tempo. Tamén na Real Sociedad, Xori Castro, Rubén Pardo e Javi Ros. No Sevilla, Diego López, Maduro, Romaric... O Verde. Alexis. Pero Maduro que é un apellido ou é que está Maduro xa no fútbol? A ver, é dúas cousas. É un apodo. É o defensa que xogaba no Valencia, pero como non xogaba moito... É do Valencia, Joao Pereira, Guardado e Viera. Vos fichases. Para o Villarreal, Manolo Preciado, aunque agora xa non vai ir o pobre. No, para o Villarreal... Javi Bento. Sí, pero tamén iba ir Manolo Preciado. Que Dios o teña no ceo, Bueno, acabamos que a tortula e imos empezar co concurso de preguntas. Tralala. Contrario a mis defectos. Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer. Pois seguimos en Deporte Manía co concurso de preguntas. Hoxe temos a segunda semifinal. O que gane me dirase a Jesús na final. Hoxe temos a Álex. Eu. E a Sergio. Boas tardes. Bueno, seguimos. Empezamos xa co as preguntas. Quen quer empezar? Mi Juan. Empezo. Vale. Bueno, empezamos xa. De quen foi o mellor gol da historia do fútbol? De Pelé. No, de Maradona. Esta vez recordamos que non tens tres comodís, que tens dous, solo tens a pista e a axuda de Paco. Bueno, segunda pregunta. Dime sete xogadores do Deportivo. Aranzubía, Coloto, Lasaz, e tamén está, vou pedir o comodín de axuda. Vale, deixaches tres, Coloto, Lasaz e Aranzubía, e imos che dicir outros dous. Guardado, que de momento, bueno, ainda non foi pa Valencia. Lo Guardado. E Ricky. Quedanche agora dous. Podes pedir outro comodín? Vou non deixar para despois. pensa no medio do campo, no que marcou no derbi, o número 21. Vamos te dar duas pistas. Un é galego e outro é chamanlle Mago. O Flaco. Valerón. queda a mí un, ¿verdad? Sí. Pensa tamén na defensa, no segundo porteiro. O segundo porteiro tá o nome na camiseta. Manolo do Bombo. Correcto. Imos ca terceira pregunta. Cantos anos ten Mourinho? 48 ou 49? 48. Correcto. Cal é o novo equipo de Unai Emery? O Spartak de Moscú ou o CSK de Moscú? O Spartak de Moscú. Correcto. De que nacionalidade é o piloto de Fórmula 1 Bernier? França. Correcto. En que equipo vai... en que equipo iba Jara? Granada, Betis ou Rayo Vallecano? Rayo Vallecano. No, era o Granada. Cantas vitórias seguidas levan os Spurs na NBA? 9, 17 ou 20? 20. Correcto. En que equipo vai Kobe Bryant na NBA? Spurs ou Lakers? Lakers. Correcto. O gol do ascenso deportivista, que non marcou? Xisco, Valerón ou Ricky? Xisco. Correcto. Este ano descendeu o Hertha Berlín na Bundesliga? Correcto. Como se chama o Ferrari de Alonso? F12 ou F2012? F12. No, F2012. Como quedou a volta do Mirandés Atleti de Bilbao? 6-2 ou 5-1? 5-1. No, 6-2. Que ainda che queda un comodín o de pedirle axuda ao noso compañero Paco. Bueno, seguimos. Pregunta 13. De que color é a terra da pista do Moto Madrid Open? Azul. Correcto. En que dúas cidades españolas se celebra o Mundial de Fórmula 1? Valencia e Barcelona. Correcto. Quen é o mellor dos mates na NBA? Blake Griffin, Marc Gasol ou Serge Ibaka? Marc Griffin. Sí, correcto. Imos facer o reconto das túas preguntas. Bueno, xa fixemos o reconto, fallaches 4, así que acertaches 11 de 15. Imos xa co outro compañeiro, Álex. Pásolle o testigo ao meu compañeiro Iván, que vai dicir as túas preguntas. Bueno, Álex, empezamos coa primeira pregunta. Cal foi o primeiro estadio construído no fútbol español? O Molinón ou Vallecas? Vallecas. Incorrecto, o Molinón. Con que equipo debutou en primeira Óscar Serrano? Español ou Racing? Racing. Español. Correcto. De que nacionalidade é Thomas Lutti? Alemán ou suizo? Alemán. Suizo. Segundo apellido de Xavi Alonso, Olano, Solano ou Vázquez? Recorda que tes un comodín. Puso su comodín. Non tiña dous. Vale, tes dous. Vale, puso o comodín de preguntarlle a Paco. Olano. Correcto. Apodo de Metzelder, La Bomba, O Toque ou El Toro? O La Bomba, O Tanque ou El Toro? Tanque. Correcto. De que canteira ven Sergio Sánchez? Madrid, Barça ou Sevilla? Sevilla. Incorrecto, Madrid. Non pode fallar ninguna máis, o xa. Porque senón xa perderías automáticamente. Queda cheo como din de pista. E cantas preguntas? Pois de momento quedan che 8, se non me equivoco. Sí. Quen é o 7 no Valencia, Jonas ou Aduriz? Non, é Jonas. Seguimos, pero creo xa... Bueno, ainda non está decidido. Iván, siga cas preguntas. De que marca son as botas Mercurial? Nike ou Adidas? Nike. Correcto. Ainda che queda a pista. Actual equipo de Samir Nasri? City ou Manchester? Manchester. United ou City? Manchester. Pero cal, o United ou o City? City. City, correcto. Xogador que o Madrid quere do São Paulo, Neymar ou Lucas Moura? Neymar. No, Lucas Moura. Como é a nova segunda equipación do Barça? Amarilla, naranja ou verde, amarilla? Verde, amarilla. Pois non, é amarilla e naranja. Dorsal 22 de España na Eurocopa. Navas ou Negredo? Deste ano ou do outro? Deste da Eurocopa. Navas ou Negredo? No, é Navas. Quem é o máis rápido destes dous? Tello ou Villa? Illa, Villa maravilla. Pois Tello. Non, é Tello. Quen é o mellor entrenador? Moi ben o Dilla e Illa, pero é Tello. Quen é o mellor entrenador da Premier? Ferguson ou Vilas Boas? Ou... Iso depende cal che guste máis. Ou Di Matteo. Pero bueno, o mellor é elegido por la FIFA. Voulle preguntar. Pois, unha pista? Si. Sí. Bueno, pois... decimos che que non é Vilas Boas. Di Matteo ou Ferguson? Correcto. Última, xa non tens como di, xa non ter nada. Equipo de Ricky Rubio. Memphis, Minnesota ou Clippers? Clippers. No, é Minnesota. Imos facer reconto. Reconto. Casi a mellor reconto. Bueno, sentímolo moito, pero acabas de ser derrotado. Solo acertaches 6 de 15. Pero bueno, está bastante ben. Perdiches as semifinales. A deportividade tú. Bueno, por lo menos chegaches hasta aquí. Sergio que se mete na final ante Jesús. Vai ser un duelo tremendo. Despedidevos. Bueno, chao. Hasta outro día. Un placer estar con vos. E no final da ACB, no terceiro partido, o Madrid gañoulle por 85-59 ao Barça. E ponse 2-1. Vaya Madrid. E pronto se vai xogar a final da NBA entre os Miami e os Oklahoma de Ibaka. E imos xa co motor, xa que o pasado fin de semana correu a carreira de Fórmula 1 en Canadá. Empezamos co Fórmula 1 en Canadá. A carreira coa clasificación do Mundial. Bueno, na carreira de Fórmula 1, primeiro quedou Hamilton, segundo Grosjean, terceiro Pérez, cuarto Vettel e quinto Alonso. No Mundial, primeiro va Hamilton con 88, segundo Alonso con 86, séptimo Vettel con 85, cuarto Weber con 79. Dixete séptimo, creo que é terceiro. Bueno, terceiro Vettel con 85, cuarto Weber con 79, quinto Rosberg con 67. E na MotoGP este fin de semana a carreira é en Silverstone.